بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مظہر نور خدا، رازدار مصطفیٰ، الغزالی بحر علم و آگہی بے کراں. اب حجت الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عرف عام میں امام محمد الغزالی یا امام غزالی بھی کہا جاتا ہے، ان کی مارکۃ الآرا تصنیف احیاء علوم دین، جس کی چار جلدیں ہیں اور جس کی ہر جلد 10 چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے، اس حکیمانہ کتاب کی دوسری جلد جو کہ معاملات کے بارے میں ہے، یعنی وہ امور جن کی مدد سے ایک کامیاب معاشرتی زندگی گزاری جا سکتی ہے، اس دوسری جلد کی تیسری کتاب اس آڈیو کتاب کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا نام ہے کتاب آداب الکسب والمعاش، یعنی آداب معیشت کا بیان. احیاء علوم دین کا اردو ترجمہ مولانا ندیم الواجدی نے کیا ہے اور اس کو دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے. کتاب آداب الکسب والمعاش، یعنی آداب معیشت. تعریف و تقدیس کے لائق صرف اللہ کریم کی ذات و صفات ہے، جس کی وحدانیت کے سامنے ہر چیز ہیچ ہے اور جس کے تقدس کے آگے ہر شے سرنگوں ہے. آسمانوں اور زمینوں کے رہنے والے تمام ذی نفس مل کر بھی ایک مکھی یا مچھر پیدا کرنے پر قادر نہیں ہیں. ہم اس خدائے ذوالجلال کا لاکھ لاکھ بار شکر کرتے ہیں، جس نے اپنے بندوں کے لیے آسمانوں کو کھلی چھت اور زمین کو بستر بنایا، جس نے رات کو پردے کی چیز اور دن کو معاش کا وقت بنایا تاکہ لوگ رات میں آرام کریں اور سورج طلوع ہو تو اللہ کی وسیع تر زمین میں اس کا فضل یعنی حلال رزق حاصل کرنے کے لیے پھیل جائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاکباز اصحاب پر اللہ کی رحمت نازل ہو. حمد و صلات کے بعد عرض یہ ہے کہ رب کریم مسبب الاسباب منعم حقیقی نے آخرت کو دار الجزا اور دنیا کو دار المحن قرار دیا ہے. دنیا میں انسان محنت کرتا ہے، اس کی جزا آخرت میں ملتی ہے. دنیا کی محنت صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی نماز روزے کے علاوہ کچھ نہ کرے، بلکہ یہ بھی آخرت کے اعمال کا اہم ترین جز ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے کمائے. اسی لیے کہا جاتا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے. لوگوں کی تین قسمیں معاش کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں کی جا سکتی ہیں. ایک وہ شخص ہے جو معاش کی مشغولیتوں میں معاد کو بھول گیا ہو، یہ شخص ہلاکت کے راستے پر گامزن ہے. دوسرا وہ شخص ہے جو معاد کی مشغولیت کی وجہ سے معاش سے بے نیاز ہو گیا ہو، یہ ان لوگوں کا درجہ ہے جو قرب خداوندی کی انتہائی منزلیں طے کر چکے ہیں. تیسرا وہ شخص ہے جو معاد کے لیے معاش میں مشغول ہو، یہ شخص راہ اعتدال پر ہے، لیکن اعتدال کا یہ درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک وہ شخص معاش کے سلسلے میں شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے پر نہ چلے. ذیل میں ہم معیشت کے شرعی آداب بیان کر رہے ہیں. ان آداب کی روشنی میں معیشت کی شرعی نہج کی تعیین ہو سکتی ہے. یہ آداب پانچ مختلف ابواب میں بیان ہوں گے. پہلا باب، کمانے کے فضائل. آیات وجعلنا النہار معاشا، پارہ نمبر 30، رکو نمبر 1، آیت نمبر 11، اور ہم ہی نے دن کو معاش کا وقت بنایا. اسے مورز امتنان یعنی موقع احسان میں ذکر فرمایا ہے. ذیل کی آیت کریمہ میں معاش کو نعمت قرار دیا گیا ہے اور پھر اس نعمت پر ادائے شکر کا مطالبہ کیا گیا ہے. وجعلنا لکم فیہا معائشا قلیلاً ما تشکرون، پارہ نمبر 8، رکو نمبر 8، آیت نمبر 10، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں یعنی زمین میں سامان زندگی پیدا کیا، تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 20، اور بعض تلاش معاش کے لیے زمین میں سفر کریں گے۔ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، پارہ نمبر 28، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 10، تب تم زمین میں چلو پھرو اور خدا کی روزی تلاش کرو۔ احادیث، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من الذنوب ذنوب لا یکفرها الا لهم فی طلب المعیشہ، بعض گناہ ایسے ہیں کہ طلب معیشت کی فکر کے سوا کوئی چیز ان کا کفارہ نہیں بنتی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب النکاح میں گزری ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ التاجر الصدوق یحشر یوم القیامۃ مع الصدیقین والشہداء، یہ ترمذی اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ سچا تاجر قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ من طلب الدنیا حلال تعفف عن المسألة وسعي على عيالة وتعطف على جارة لق الله ووجهه قلقمر ليل البدر، یہ بےحقی شعب الایمان کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص حلال طریقے پر مانگنے سے بچتے ہوئے اپنے اہل و عیال کے لیے جدوجہد اور اپنے پڑوسی پر مہربانی کے نقطۂ نظر سے دنیا طلب کرے، تو وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح حسین چہرے کے ساتھ باری تعالی سے ملاقات کرے گا۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے، اچانک ان کی نظر ایک ہٹے کٹے جوان پر پڑی جو طلب معاش کے لیے محنت کرنے میں مصروف تھا۔ بعض صحابہ نے کہا، افسوس صد افسوس، یہ اس کام میں مشغول ہے، کاش اس کی جوانی اور طاقت راہ خدا میں کام آتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کہو، یہ شخص اگر دست سوال دراز کرنے کی ذلت سے بچنے کے لیے اور لوگوں سے بے نیاز ہونے کے لیے محنت کر رہا ہے تو راہ خدا میں ہے، اور اگر یہ شخص اپنے ضعیف و ناتواں والدین اور بےکس و مجبور بچوں کے لیے محنت میں مصروف ہے تو راہ خدا میں ہے، ہاں اگر وہ مال کی کثرت اور دوسروں پر مفاخرت کے لیے محنت کر رہا ہے تو راہ خدا میں نہیں ہے، بلکہ شیطان کی راہ پر چل رہا ہے۔ اور یہ الطبرانی فی المعاجم الثلاثہ کی حدیث ہے جس کو کعب ابن اجرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ان اللہ یحب العبد یتخذل مهنة لیستغنی بها عن الناس ویبغض العبد یتعلم العلم یتخذه مهنة، اللہ تعالیٰ اس بندے کو محبوب رکھتا ہے جو لوگوں سے بے نیاز ہونے کے لیے کوئی پیشہ اختیار کرے، اور اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو علم حاصل کرے اور اسے بطور پیشہ اختیار کرے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ان الفاظ میں کہیں نہیں ملی، البتہ ابو المنصور الدیلمی نے مسند الفردوس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ نقل کیے ہیں۔ ان اللہ یحب ان یرا عبده تعب فی طلب الحلال، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان اللہ یحب المؤمن المحترف، یہ طبرانی اور ابن عدی کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اللہ تعالی پیشہ ور مومن کو محبوب رکھتا ہے۔ قيل يا رسول الله أي الكسب طيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل عمل مبرور، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ احمد کی حدیث ہے جس کو رافع ابن خدیج نے روایت کیا ہے، اور بزار اور حاکم کی جس کو سعید ابن عمر انعمہ نے روایت کیا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کون سی کمائی زیادہ پاک ہے؟ فرمایا، اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور ہر جائز عمل۔ خیر الکسب کسب العامل اذا نصح، یہ احمد کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، بہترین کمائی کاریگر کی کمائی ہے اگر وہ خیر خواہی اختیار کرے. علیکم بالتجارہ فان فیہا تسعۃ اعشار الرزق، یہ ابراہیم الحربی فی غریب الحدیث کی حدیث ہے اور اس کو نعیم ابن عبد الرحمن نے روایت کیا ہے. تجارت کرو اس لیے کہ اس میں رزق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے دریافت کیا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اس شخص نے عرض کیا کہ میں عبادت کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ اگر تم عبادت کرتے ہو تو تمہاری کفالت کون کرتا ہے؟ عرض کیا کہ میرا بھائی میرا کفیل ہے. فرمایا تمہارا بھائی تم سے زیادہ عبادت گزار ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی لا اعلم شیئا یقربکم من الجنہ ویبعدکم من النار الا امرتکم به وانی لا اعلم شیئا یبعدکم من الجنہ ویقربکم من النار الا نہیتکم عنہ وان الروح الامین نفث فی روعی ان نفس لن تموت حتی تستوفی رزقها وان ابطا عنها فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبتا شيئا من الرزق على ان تطلبوه بمعصيه الله تعالى فان الله لا ينال ما عنده بمعصيه. یہ ابن ابی الدنیا فی القناعت کی حدیث ہے اور حاکم کی، اور اس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، مجھے جو چیز ایسی معلوم تھی جو تمہیں جنت سے قریب اور دوزخ سے دور کرے میں نے تمہیں اس کا حکم دیا، اور جو چیز بھی ایسی میرے علم میں تھی جو تمہیں دوزخ سے قریب اور جنت سے دور کرے میں نے تمہیں اس سے منع کیا. روح الامین جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی ذی نفس اس وقت تک موت سے ہمکنار نہیں ہو سکتا جب تک اپنے رزق کی متعین مقدار پوری نہ کر لے، اگرچہ وہ رزق اس کے پاس تاخیر سے پہنچے. اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو اور رزق کے سلسلے میں حسن طلب سے کام لو. رزق میں تاخیر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی معصیت میں مبتلا ہو کر رزق حاصل کرو. اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز ہے وہ اس کی نافرمانی کر کے حاصل نہیں کی جا سکتی. اس روایت میں حسن طلب کا حکم ہے، ترک طلب کا نہیں. لأن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجل أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. کوئی شخص رسی لے کر اپنی پشت پر لکڑیاں لا دے، یہ عمل اس شخص کے لیے اس سے بہتر ہے کہ کسی ایسے شخص کے پاس جائے جسے اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہو اور اس کے سامنے دست طلب دراز کرے اور وہ اس کو دے یا منع کر دے. من فتح على نفسه بابا من السوال فتح الله عليه 70 بابا من الفقر. یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو کبشہ الانماری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. جو شخص اپنے نفس پر سوال کا ایک دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر فقر کے 70 دروازے کھول دیتے ہیں. آثار، حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے بیٹے، حلال کمائی کے ذریعے افلاس سے نجات حاصل کرنا. جو شخص گرفتار فقر ہو اس میں 3 باتیں پیدا ہو جاتی ہیں. دین میں نرمی آ جاتی ہے، عقل میں فطور آ جاتا ہے، مروت اور لحاظ ختم ہو جاتا ہے. سب سے بڑھ کر یہ کہ لوگ اسے حقیر سمجھنے لگتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ہرگز مناسب نہیں ہے کہ کوئی شخص طلب رزق کے لیے ہاتھ پیر چلائے بغیر یہ دعا کرتا رہے کہ اے اللہ مجھے رزق عطا کر. اسے معلوم ہونا چاہیے کہ آسمان سے سونا چاندی نہیں برستا. زید ابن مسلمہ اپنے زمین میں شجرکاری کر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ادھر سے گزرے تو فرمایا کہ زید اپنے دین کی حفاظت اور لوگوں سے بے نیاز ہونے کے لیے یہ بہترین کام ہے جس میں تم مشغول ہو، اس میں یہ فائدہ بھی ہے جس کی طرف شاعر احیہ نے اشارہ کیا ہے، فلن ازال علی الزوری اغمرہ ان الکریم علی الاخوان ظلمال، میں اپنے باغ زورہ کی خدمت میں اس لیے ہمتن مصروف ہوں کہ دوستوں کے لیے صاحب مال ہی کریم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بیکاری پسند نہیں ہے، میں شخص پر حیرت زدہ ہوں جو نہ دنیا کے کام میں مصروف ہو اور نہ دین میں لگا ہوا ہو۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے یہ پوچھا کہ آپ کو امانت دار تاجر پسند ہے یا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیا ہو، فرمایا مجھے امانت دار تاجر زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ وہ جہاد کر رہا ہے، شیطان اسے ناپنے تولنے میں، لینے دینے میں اور خریدنے بیچنے میں راہ حق سے ہٹانا چاہتا ہے، لیکن وہ اس کی اطاعت نہیں کرتا بلکہ اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کے لیے فارغ شخص کو ترجیح دی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرنے کے لیے سب سے زیادہ اس جگہ کو پسند کروں گا جہاں میں اپنے اہل و عیال کے لیے خرید و فروخت کرتا ہوں۔ ہیثم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی مجھے یہ اطلاع ملتی ہے کہ فلاں شخص میری برائی کرتا ہے، جب مجھے یہ بات یاد آتی ہے کہ میں اس کا محتاج نہیں ہوں تو اس کی برائی کی میرے نزدیک کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ ایوب کہتے ہیں کہ کوئی پیشہ اختیار کرنا جس سے کچھ مل جائے لوگوں کے سامنے دست طلب دراز کرنے سے بدرجہ بہتر ہے۔ ایک مرتبہ سمندر میں طوفان آیا، حضرت ابراہیم ابن ادہم کچھ لوگوں کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، لوگوں نے عرض کیا دیکھیے طوفان میں کتنی شدت ہے، فرمایا یہ شدت نہیں ہے، شدت تو یہ ہے کہ آدمی کسی کا دست نگر ہو۔ حضرت ایوب فرماتے ہیں کہ ابو قلابہ نے مجھ سے فرمایا کہ بازار کا پیچھا مت چھوڑنا، بازار سے دولت حاصل ہوتی ہے اور دولت سلامتی کا بڑا ذریعہ ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے شخص کے متعلق ان کی رائے جاننی چاہیے جو مسجد میں جا کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ میں کچھ نہ کروں گا، میرا رزق مجھے ملنا چاہیے، فرمایا یہ شخص جہالت میں مبتلا ہے، کیا اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا علم نہیں ہے کہ جعل رزقی تحت ذلی رمحی، یہ احمد کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، ایک مرتبہ میرا رزق میرے نیزے کے سائے میں رکھا گیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کے متعلق ارشاد فرمایا تغدو خمس وتروح بطانا، یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ حدیث کا منشا و مراد یہ ہے کہ پرندے تک طلب رزق کے لیے نکلتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تجارت کے لیے بحر و بر کا سفر کرتے، ملکوں ملکوں گھومتے اور اپنے باغوں میں کام کرتے۔ ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے فرمایا کہ مسجد کے کسی کونے میں مصروف عبادت ہونے سے بہتر یہ ہے کہ طلب معاش میں لگو۔ کہتے ہیں کہ اوزائی کی ملاقات ابراہیم ابن ادہم سے اس حالت میں ہوئی کہ ان کے سر پر لکڑیوں کا ایک گٹھر رکھا ہوا تھا، اور زائی نے کہا اے ابو اسحاق تم کیوں اس قدر مشقت برداشت کرتے ہو، تمہاری کفالت کے لیے تمہارے بھائی کافی ہیں، فرمایا اے ابو عمر طلب حلال کے لیے جو شخص ذلت کے کام کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے، اس لیے تم مجھے لکڑیاں اٹھانے سے مت روکو۔ ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک عبادت اس کا نام نہیں کہ اپاہج بن کر بیٹھ جاؤ، دوسرے لوگ تمہیں کھانا کھلائیں۔ روٹی کی فکر کرنا عبادت کا پہلا مرحلہ ہے، پہلے روٹی کی فکر کرو پھر عبادت کرو۔ حضرت معاد ابن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں اللہ کے مبغوث تھے، یہ سن کر وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے جو مسجدوں میں مانگا کرتے تھے۔ طلب معاش کی فضیلت، ایک سوال اور اس کا جواب۔ گزشتہ صفحات میں طلب معاش کے متعلق آیات، احادیث اور صحابہ و تابعین کے اقوال و آثار پیش کیے گئے ہیں، یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بطور اعتراض نقل کیا جا سکتا ہے: ما اوحى الى ان اجمع المال وكن من التاجرين ولكن اوحى الى ان سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين۔ یہ ابن مردویہ فی التفسیر کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے: مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی ہے کہ مال جمع کرو اور تاجر بن جاؤ، بلکہ یہ وحی نازل ہوئی ہے کہ اپنے رب کی خوبیاں بیان کرو اور اسے سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک تمہیں یقین حاصل ہو جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کسی نے عرض کیا کہ ہمیں کوئی وصیت فرما دیجئے۔ فرمایا کہ اگر کسی کے لیے ممکن ہو تو وہ یہ کرے کہ حج کی حالت میں یا میدان جہاد میں کفار سے جنگ کرتے ہوئے یا مسجد میں خداوند قدوس کی عبادت کرتے ہوئے اس کی موت آئے، یہ نہ ہو کہ تجارت کرتے کرتے یا لوگوں کے مال میں خیانت کرتے کرتے چل بسے۔ حدیث شریف اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ تجارت کو شریعت نے اتنی اہمیت نہیں دی ہے جو آپ کے بیان سے ثابت ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان مختلف احادیث اور آثار کی مطابقت کے لیے ہمیں لوگوں کے حالات کے اختلاف پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ ہم نے تجارت کو علی الاطلاق ہر چیز سے افضل قرار نہیں دیا ہے، بلکہ ہم نے صرف اس تجارت کی فضیلت پر بحث کی ہے جو شریعت کی حدود میں رہ کر کی جائے اور جس سے بقدر کفایت مال حاصل کرنا مقصود ہو، اور اگر ضرورت سے زائد مال حاصل کرنے کا ارادہ بھی ہو تو اس سے متعلق شرعی حقوق کی ادائیگی لازم سمجھی جائے۔ اگر زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹنا مقصود ہو اور خیرات و صدقات کا کوئی ارادہ نہ ہو تو یہ تجارت مذموم ہے، ایسی تجارت کو دنیا کمانے کا ذریعہ قرار دیا جائے گا۔ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے، اگر اس تجارت میں خیانت کے عناصر بھی ہوں گے تو یہ تاجر ظلم اور فسق کا مرتکب بھی قرار دیا جائے گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے بھی دراصل ایسے ہی تاجروں کی مذمت فرمائی ہے۔ جہاں تک اس تجارت کا تعلق ہے جس سے اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے ضرورت کے بقدر کمانا مقصود ہو تو مانگنے کے مقابلے میں یہ بہرحال افضل ہے، بلکہ اگر لوگ بلا مانگے دے دیتے ہوں تب بھی اسے کوئی نہ کوئی ذریعہ آمدنی اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ بالعموم دینے والوں کی نظروں سے گر جاتے ہیں۔ وہ اگرچہ زبان سے خاموش ہیں لیکن زبان حال سے وہ مسلسل اپنی ضرورت کے اظہار و اعلان میں مصروف ہیں۔ ذریعہ آمدنی اختیار نہ کرنا اس کی کھلی دلیل ہے۔ ہمارے نزدیک سوال سے بچنا اور اپنی ضرورت کے لیے کمانا بدنی عبادات یعنی نفل میں مشغول ہونے سے بھی افضل ہے۔ ترک کسب کن لوگوں کے لیے افضل ہے؟ چار طرح کے لوگ کمانے کی فضیلت سے مستثنی قرار دیے جا سکتے ہیں۔ ان کے لیے زیادہ افضل کام وہ ہے جس میں وہ لوگ مشغول ہیں: ایک وہ شخص جو بدنی عبادات کا عابد ہو اور ہمہ وقت عبادت میں لگا رہے، دوسرا وہ شخص جو سیر باطن میں مشغول ہو اور اسے احوال و مکاشفات کے علوم میں قلب کا عمل میسر ہو، تیسرا وہ شخص جو اپنے ظاہری علوم سے لوگوں کو دینی نفع پہنچا رہا ہو، مثلاً مفتی، مفسر اور محدث وغیرہ، چوتھا وہ شخص جو مسلمانوں کے مفادات کا نگہبان ہو اور ان کے معاملات کا متکفل ہو، جیسے بادشاہ اور قاضی وغیرہ. اگر یہ لوگ بیت المال میں سے یا علماء اور فقراء کے لیے موقوفہ املاک کی آمدنی میں سے ضرورت کے بقدر لیتے رہیں تو ان کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ کسب کے بجائے اپنے متعلقہ فرائض کی ادائیگی میں مصروف رہیں. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی تسبیح کرنے اور اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، تجارت کا حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ آپ ان چاروں معانی کے نہ صرف یہ کہ جامع تھے بلکہ ان سے متعلق بے شمار اوصاف بھی آپ میں موجود تھے. جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو صحابہ کرام نے آپ کو مشورہ دیا کہ تجارت ترک کر دیں اور یکسو ہو کر مسلمانوں کی قیادت فرمائیں. چنانچہ آپ نے بیت المال سے اتنی رقم لینی منظور کر لی جو آپ کے گھر والوں کے لیے کافی ہو. پھر جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ اب تک میں نے بیت المال سے جو کچھ وصول کیا ہے وہ واپس کر دیا جائے. شرن یہ واپسی ضروری نہیں تھی. اس سلسلے میں ایک شکل یہ بھی ہے کہ بیت المال سے یا وقف سے وظائف نہ ملیں، بلکہ لوگ اپنی آمدنی میں سے ہدیہ کے طور پر یا صدقات اور زکوٰۃ کی رقم ان کے مانگے بغیر اخراجات کے لیے دے دیں. اس صورت میں بھی ترک کسب افضل ہے، کیونکہ اس میں لوگوں کو خیرات کرنے کی ترغیب اور اعانت بھی ہے، اور جو حق ان پر واجب ہے اسے قبول کرنا بھی ہے. ہاں، اگر سوال کی ضرورت پیش آئے تو بقدر ضرورت کمانے کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے. سوال کی مذمت میں جس قدر روایات اور آثار ہم نے لکھے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال سے بچنا بہتر ہے. معیار کیا ہے؟ اس سلسلے میں لوگوں کے حالات مختلف ہیں، اس لیے ہم کسب یا ترک کسب کو متعلقاً کسی ایک کے حق میں افضل یا کسی دوسرے کے حق میں غیر افضل قرار نہیں دے سکتے، بلکہ ہمارے خیال میں اس کا تعلق اجتہاد سے ہے. ہر شخص کو اپنے حالات کا جائزہ لے کر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے حق میں کون سی صورت بہتر ہے. مثلاً کوئی شخص عالم ہے، اسے چاہیے کہ وہ علم اور سوال میں موازنہ کرے. اگر ایک طرف سوال کی ذلت ہے، یہ ننگے شرافت بھی ہے، دوسرے کے سامنے اپنی ضرورت ظاہر کرنی پڑتی ہے. اگر وہ دے دے تو عمر بھر کے لیے اس کے احسان کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے. دوسری طرف علم کا وقار ہے، اس کی مشغولیت کا نفع خود اس کی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اب یہ دیکھنا متعلقہ شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے علم کی مشغولیت بہتر ہے. اس میں اگرچہ سوال کرنے کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے، یا کسب معاش کی مشغولیت بہتر ہے کہ اس میں علم کا ضیاع ضرور ہے مگر سوال کی ذلت نہیں ہے. بعض علماء اور صلحاء شہرت پا جاتے ہیں اور لوگ ان کے مانگے بغیر دے دیتے ہیں. اگر کبھی مانگنے کی ضرورت پیش بھی آتی ہے تو ادنا اشارہ یا معمولی کنایہ کافی ہو جاتا ہے. بہرحال اس معاملے کا تعلق بھی ان امور سے ہے جس میں ہر سالک کو اپنے دل سے فتویٰ لینا چاہیے. مفتی کچھ بھی حکم لگائیں، فتاوی میں مطلق احکام ہوتے ہیں، وہ مسائل کے دقیق پہلوؤں کو محیط نہیں ہوتے. ایک بزرگ کے 360 دوست تھے. وہ سال بھر میں ایک دن کے لیے اپنے تمام دوستوں کے یہاں مہمان ہوتے. ایک بزرگ کے 30 دوست تھے. وہ مہینے کا ایک دن اپنے ایک دوست کے یہاں گزارتے، فکر معاش سے آزاد علم و عمل میں مشغول رہتے، اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جن لوگوں کے یہاں ہم مقیم ہیں وہ اس خدمت کو اپنے احسان کے بجائے ہمارا احسان سمجھتے ہیں، اور ان لمحات کو جو ہم ان کے گھروں میں گزارتے ہیں اپنے لیے باعث سعادت تصور کرتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کا صدقہ قبول کرنا بھی عبادت کی طرح ایک کار خیر ہے، لینے والے کو دینے والے کے برابر ثواب ملتا ہے اگر وہ اس مال سے دین پر مدد لے اور دینے والا خوشی سے دے۔ اس معیار کی روشنی میں طالبان حق اپنا جائزہ لے سکتے ہیں اور اپنے لیے بہترین راستہ متعین کر سکتے ہیں۔ طلب معاش کی فضیلت کے سلسلے میں یہ ایک مختصر گفتگو تھی۔ ذیل میں ہم کسب کے دیگر پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس سلسلے میں چار پہلو زیادہ اہم ہیں: معاملات کی صحت، عدل، احسان، دین کا خوف۔ ذیل کے چار ابواب میں یہی چار پہلو ہماری توجہ کا مرکز ہیں۔ دوسرا باب، مختلف عقود اور ان کی صحت کی شرائط۔ یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ اس باب میں جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں اس کا جاننا ہر پیشہ ور مسلمان کے لیے فرض ہے۔ حدیث شریف میں طلب علم کو ہر مسلمان کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ہر علم ضروری ہے، بلکہ جس علم کی اسے ضرورت ہو اس کا سیکھنا فرض ہے۔ پیشہ ور کے لیے اپنے پیشے سے متعلق مسائل کی ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے ان مسائل کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے۔ ان مسائل سے واقف ہونے کے بعد ہی ان امور سے بچنا ممکن ہے جو معاملات یعنی بیع وغیرہ کو فاسد کر دیں۔ جہاں تک جزیات کا تعلق ہے، اگر کبھی ضرورت پیش آئے تو یہ عزم کر لینا چاہیے کہ جب تک اہل علم سے دریافت نہ کر لوں گا اس وقت تک توقف کروں گا۔ بنیادی مسائل کا علم بہرحال ضروری ہے، کیونکہ جب تک ان کا علم نہ ہوگا یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ کہاں توقف کرنا چاہیے اور کہاں علماء سے دریافت کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو اسی وقت کسی خاص مسئلے کا علم حاصل کروں گا جب مجھے اس کی ضرورت پیش آئے گی، اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں یہ بات کس طرح معلوم ہوگی کہ فلاں واقعے کے سلسلے میں شریعت کا حکم دریافت کرنا چاہیے، تم تو اپنے معاملات میں مشغول رہو گے اور یہ سمجھتے رہو گے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ جائز ہے، حالانکہ یہ ممکن ہے کہ وہ جائز نہ ہو۔ اس لیے تجارت کے سلسلے میں مباح اور غیر مباح کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اپنے دور خلافت میں بازار کا گشت لگاتے اور بعض جاہل تاجروں کو درے لگاتے، فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے بازار میں صرف وہی لوگ خرید و فروخت کریں جنہیں تجارت کے شرعی احکام کا علم ہو، ورنہ ان کے معاملات سود ہوں گے خواہ وہ مانے یا نہ مانے۔ معاملات و عقود بہت سے ہیں، لیکن ہم چھ معاملات، بیع، سود، سلم، اجارہ، قرض اور شرکت کے شرعی احکام بیان کرتے ہیں، کیونکہ بالعموم لوگوں کو ان چھ معاملات ہی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بیع یعنی خرید و فروخت۔ بیع کو اللہ تعالی نے جائز قرار دیا ہے، اس کے تین رکن ہیں: عاقد یعنی خرید و فروخت کرنے والا، معقود علیہ یعنی جس چیز کی خرید و فروخت کی جائے، لفظ یعنی وہ الفاظ جو خرید و فروخت کے لیے استعمال کیے جائیں۔ پہلا رکن عاقد۔ تاجر کو چاہیے کہ وہ بچے، مجنون، غلام اور اندھے سے خرید و فروخت کا معاملہ نہ کرے۔ بچے اور مجنون دونوں غیر مکلف ہیں، اس لیے ان دونوں کی بیع باطل ہے۔ بچے کو اگر اس کا ولی اجازت دے دے تب بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی بیع صحیح نہیں ہوگی۔ بچے یا مجنون سے جو چیز لی جائے گی اس کے ضائع ہو جانے پر تاوان لازم ہوگا، اور جو چیز یہ دونوں لیں گے اس کے تلف ہونے سے تاوان لازم نہیں آئے گا، بلکہ وہ چیز ضائع سمجھی جائے گی۔ عاقل غلام کی بیع اس کے آقا کی اجازت سے صحیح ہوگی۔ سبزی فروش، نان بائی اور قصائی وغیرہ پیشاوروں کو چاہیے کہ وہ غلاموں سے اس وقت تک معاملات نہ کریں جب تک ان کے آقا انہیں اجازت نہ دے دیں۔ اجازت کا علم اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ معاملہ کرنے والا بذات خود آقا کی اجازت صریح الفاظ میں سنے یا شہر میں یہ بات مشہور ہو جائے کہ فلاں غلام اپنے آقا کی طرف سے معاملات کرنے کا مجاز ہے، اس سلسلے میں کسی معتبر آدمی کی شہادت سے بھی کام چل سکتا ہے۔ اگر کسی شخص نے آقا کی اجازت کے بغیر کسی غلام سے بیع کی تو یہ بیع باطل سمجھی جائے گی، اور غلام سے لی ہوئی چیز ضائع ہو جانے کی صورت میں تاوان ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر غلام سے وہ چیز ضائع ہو جائے جس کی بیع کی گئی تھی تو آقا اور غلام دونوں تاوان کی ذمہ داری سے بری ہیں۔ ہاں اگر غلام آزاد ہو جائے تو بلا شبہ اس سے تاوان کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ اندھے شخص کی بیع اس لیے صحیح نہیں کہ وہ دیکھے بغیر خریدنے یا فروخت کرنے پر مجبور ہے، اسے چاہیے کہ وہ کسی ایسے شخص کو جو ایسے معاملات سے واقف ہو اور نگاہ دیدہ رکھتا ہو خرید و فروخت کے لیے اپنا وکیل بنا دے۔ اگر تاجر نے وکیل کی وساطت کے بغیر کسی نابینا شخص سے معاملہ کیا تو وہ فاسد ہوگا، اس سے لی ہوئی چیز ضائع ہو جانے کی صورت میں تاوان دینا پڑے گا، اور اگر اندھے کے پاس سے ضائع ہو جائے گی تو بازار کے نرخ سے اس کی قیمت ملے گی، وہ قیمت نہیں ملے گی جس پر معاملہ کیا گیا تھا۔ کافر کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ درست ہے، لیکن انہیں قرآن پاک اور مسلمان غلام باندی فروخت نہ کیے جائیں۔ اگر وہ کافر حربی ہوں تو انہیں ہتھیار بھی نہیں بیچنے چاہیے، اس طرح کے معاملات صحیح نہیں ہوں گے، اور معاملہ کرنے والا اپنے رب کی نافرمانی کا مرتکب قرار دیا جائے گا۔ ترک سپاہی یا ترکستان کے فوجی عرب بدو، قدو، چور، خائن، سود خور اور ظالم کی کوئی چیز اپنی ملکیت میں نہ لی جائے، کیونکہ ان کا بیشتر مال حرام ہے اور ناجائز ذرائع سے حاصل کیا ہوا ہے۔ اگر کسی مخصوص چیز کے متعلق یہ معلوم ہو جائے کہ وہ جائز طریقے سے حاصل کی گئی ہے تو اس کا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ حرام و حلال کی بحث میں اس موضوع پر مزید گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ۔ دوسرا رکن مبیع یا سمن، یعنی وہ مال جو ایک دوسرے کے پاس منتقل ہوتا ہے، چاہے وہ سمن یعنی قیمت ہو یا مبیع وہ چیز جو خریدی جائے۔ اس دوسرے رکن کے سلسلے میں 6 شرائط کا اعتبار کیا جائے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مال اپنی ذات سے نجس نہ ہو، اگر نجس ہوگا تو بیع صحیح نہیں ہوگی۔ اس سے ثابت ہوا کہ کتے، خنزیر، گوبر اور پاخانے وغیرہ کی بیع جائز نہیں ہے۔ ہاتھی دانت اور اس سے بنی ہوئی چیزوں مثلا برتن اور آرائش کا سامان وغیرہ بیع بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ہڈی موت کی وجہ سے ناپاک ہو جاتی ہے، ہاتھی ذبح کرنے سے پاک نہیں ہوتا اور نہ اس کی ہڈی پاک ہوتی ہے۔ شراب اور ان جانوروں کی چربی کی بیع بھی ناجائز ہے جن کا گوشت کھایا نہیں جاتا، اگر یہ چربی چراغ میں جلانے اور کشتیوں میں پھیرنے میں کام آ سکتی ہے۔ اگر پاک تیل میں کوئی نجاست گر جائے یا چوہا گر کر مر جائے تو اس کی بیع میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ کھانے کے علاوہ دوسری چیزوں میں اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اس تیل میں بیرونی نجاست کا اثر ہے، اس کی ذات نجس نہیں ہے۔ ریشم کے کیڑوں کے انڈے بھی بیچے یا خریدے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک کارآمد جاندار کی اصل ہیں۔ میرے نزدیک ریشم کے کیڑوں کے انڈوں کو پرندوں کے انڈوں سے تشبیہ دینا زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ انہیں گوبر اور لیت سے تشبیہ دی جائے۔ مشک کے نافع کی بیع درست ہے، اگر وہ ہرن سے اس کی زندگی میں جدا ہوا ہے تو اسے پاک کرنا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ چیز جس کی بیع کی جا رہی ہے قابل انقفا ہو، اس لیے حشرات الارض، چوہوں اور سانپوں کی بیع جائز نہیں۔ مداری کا تماشا دکھانے میں سانپوں سے فائدہ اٹھانا قابل لحاظ نہیں ہے۔ بلی اور شہد کی مکھی کی بیع جائز ہے، چیتے، شیر اور ان جانوروں کی بیع جو شکار کی اہلیت رکھتے ہیں، یا ان جانوروں کی بیع جن کا چمڑا استعمال کیا جاتا ہے جائز ہے، بوجھ اٹھانے اور سواری کرنے کے لیے ہاتھی کی بے بھی جائز ہے، طوطا، مینا، مور اور اس طرح کے دوسرے خوبصورت پرندوں کی بے بھی جائز ہے، کیونکہ انہیں دیکھ کر اور ان کی آواز سن کر دل بہلتا ہے اور طبیعت خوش ہوتی ہے۔ کتے کی بے جائز نہیں ہے اگرچہ وہ خوبصورت ہی کیوں نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں کتے رکھنے سے منع فرمایا ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، من اقتنی کلب علی قلب ماشیت او دار یا نقص من عمل کل یوم قیرتان، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ڈھول یا طبلے، بین اور سارنگی، چنگ و رباب کی بے بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ شرن ان میں کسی قسم کا کوئی نفع نہیں ہے۔ بچوں کے کھیلنے کے لیے مٹی کے کھیل کھلونوں کی بے بھی جائز نہیں، یہ کھیل کھلونے عید کے اجتماعات اور میلوں ٹھیلوں میں فروخت ہوتے ہیں، شریعت نے ان کے توڑنے کا حکم دیا ہے۔ اگر یہ کھلونے جاندار کی تصویروں کی شکل میں نہ ہوں تو ان کی بے کی جا سکتی ہے۔ ان کپڑوں اور برتنوں کی بے جائز ہے جن پہ جاندار کی تصویریں بنی ہوئی ہوں، مصور پردوں کا حکم بھی یہی ہے، مصور پردوں کا حکم بھی یہی ہے، لیکن پردوں کا استعمال رکھ کر درست ہے، ٹانگ کر درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی ایک پردہ لٹکا ہوا دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اس کا بچھونا بنا لو، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بیع کرنے والا اس چیز کا مالک ہو یا مالک کی طرف سے اجازت یافتہ ہو جس کی وہ بیع کر رہا ہے۔ غیر مالک سے مالک کی اجازت کی امید میں خریدنا جائز نہیں ہے، بلکہ اگر بعد میں مالک اجازت دے دے تب بھی اثر نو بیع کرنا ضروری ہے۔ بیوی سے شوہر کا مال، شوہر سے بیوی کا مال، باپ سے بیٹے کا مال اور بیٹے سے باپ کا مال اس امید پر نہ خریدے کہ صاحب مال کو اس بے کا علم ہوگا تو وہ اس کی اجازت دے دے گا۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر بے سے پہلے رضامندی نہ پائی جائے تو وہ بے صحیح نہیں ہے۔ بازاروں میں اس طرح کے سودے ہوتے رہتے ہیں، دین کا خوف رکھنے والے لوگوں کو ان سے بچنا چاہیے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جس چیز کی بے کی جا رہی ہو وہ شرعی اور حصی طور پر سپرد کی جا سکتی ہو۔ جو چیز حصی طور پر سپرد نہ کی جا سکے گی اس کی بے صحیح نہیں ہوگی۔ مثلا بھاگے ہوئے غلام کی بے، پانی کے اندر مچھلی کی اور پیٹ میں بچے کی بے، نر کو مادہ پر ڈالنے کی بے، اسی طرح بھیڑ کی پشت پر اون اور بھینس کے تھنوں میں دودھ فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں مبی اور غیر مبی ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، بیچنے والا جدا کیے بغیر مبی کو سپرد کرنے پر قادر نہیں ہے۔ شرعی طور پر قدرت نہ ہونے کی مثال یہ ہے کہ رہن رکھی ہوئی یا وقف کی ہوئی چیز فروخت کی جائے یا ام ولد کی بے کی جائے، ماں کو اس کے بچے سے جدا کر کے یا بچے کو اس کی ماں سے جدا کر کے بیچنا بھی شرعی طور پر جائز نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں جدائی واقع ہوگی، ماں اور بچے کو ایک دوسرے سے جدا کرنا حرام ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ مبی متعین ہو، اس کی مقدار اور وصف دونوں معلوم ہو۔ تعین مبی کی صورت یہ ہے کہ جس چیز کی بے کی جائے اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیا جائے کہ میں اس چیز کی بے کرتا ہوں۔ اگر بائے یہ کہے کہ میں نے تیرے ہاتھ اس گلے کی ایک بکری فروخت کی ہے، اپنی مرضی سے لے لے، یا ان تھنوں میں سے جو تیرے سامنے رکھے ہوئے ہیں، ایک تھان فروخت کیا جو تھان پسند آئے اٹھا لے، یا اس تھان کا ایک گز فروخت کیا جس طرف سے چاہے لے لے، یا اس قطع میں سے ایک گز زمین فروخت کی جس طرف سے چاہے ناپ لے، ان تمام صورتوں میں بے باطل ہوگی۔ دین میں سستی برتنے والے لوگ اس طرح کی خرید و فروخت کے عادی ہیں۔ ہاں اگر کوئی چیز یہ کہہ کر فروخت کرے کہ میں اس کا آدھا، تہائی یا چوتھائی حصہ فروخت کرتا ہوں تو یہ بیع جائز ہوگی۔ مبیع کی مقدار کا علم تولنے، ناپنے یا دیکھنے سے ہوتا ہے۔ اگر بائی یہ کہے کہ میں تیرے ہاتھ یہ کپڑا اسی مقدار میں فروخت کرتا ہوں جس مقدار میں فلاں شخص نے بیچا تھا، حال یہ ہے کہ بائے اور مشتری دونوں اس مقدار سے ناواقف ہیں، یہ بیع بھی باطل ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اس پتھر کے وزن کے برابر فروخت کرتا ہوں، اگر پتھر کا وزن معلوم نہ ہو تو بیع باطل ہے۔ گیہوں کا ڈھیر وزن اور قیمت کی تعین کے بغیر بھی بیچنا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں گیہوں کا یہ ڈھیر تیرے ان درہم کے عوض فروخت کرتا ہوں یا سونے کے اس ٹکڑے کے بدلے میں فروخت کرتا ہوں، اگر مشتری ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے تو بیع صحیح ہوگی۔ مقدار کی تعین کے لیے دیکھنا کافی ہے، اشیاء میں وصف کا علم دیکھنے سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز غائب ہے تو اس کی بیع باطل ہے۔ ہاں اگر کوئی چیز اتنے عرصے پہلے دیکھی ہو کہ عادتاً اس میں کسی تغیر کا امکان نہ ہو تو اس کی بیع درست ہے۔ کپڑے کی بیع کرگا یعنی کپڑا بننے کی مشین میں اور گیہوں کی بیع اس کی بالی میں ناجائز ہے۔ اس چھلکے کے اندر چاول کی بیع جائز ہے جس میں اسے ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ بادام اور اخروٹ کی بیع بھی ان کے اندرونی چھلکوں میں جائز ہے، بیرونی چھلکوں میں جائز نہیں ہے۔ تربہ قلہ یعنی ایک قسم کی ترکاری کی بیع اس کے اندرونی اور بیرونی چھلکوں میں ضرورت کی وجہ سے جائز ہے۔ فقہ یعنی ایک قسم کی سبزی کی بیع میں سلف کے معمول کی وجہ سے تسامح اختیار کیا جاتا ہے۔ ممکن ہے تسامح کی وجہ یہ بھی ہو کہ چھلکا اتارنے سے انار کی طرح اس کے خراب ہو جانے کا خطرہ ہو۔ نیز جو چیزیں خلقتاً پوشیدہ ہوتی ہیں فقہ کا بھی انہی میں شمار کیا جاتا ہو۔ قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ بیع باطل ہو کیونکہ فقہ خلقتاً پوشیدہ نہیں ہے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ جس چیز پر ملکیت معاوضے کی شکل میں ہو وہ بائے کے قبضے میں آ جانی چاہیے۔ قبضہ سے پہلے خریدنا یا بیچنا باطل ہے۔ منقول اشیاء کا قبضہ منتقلی سے اور غیر منقول جائیداد یعنی زمین، مکان وغیرہ کا قبضہ سابقہ مالک کے انخلا سے ثابت ہو جاتا ہے۔ جس غلے کو وزن کی شرط پر خریدا ہو اس کا قبضہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک قبضہ نہ کر لیا جائے۔ ترکہ اور وصیت وغیرہ کے ذریعے جو مال حاصل ہو اس کی بیع میں قبضہ شرط نہیں ہے۔ تیسرا رکن بیع کے الفاظ۔ عقد بیع کے لیے ضروری ہے کہ ایسے الفاظ میں ایجاب اور قبول ہو جس سے مقصود پر صراحتاً یا قنایتاً دلالت ہوتی ہو۔ مثلاً کوئی شخص میں نے تیرے ہاتھ میں یہ چیز اتنے میں بیچی کے بجائے یہ کہے کہ میں نے یہ چیز تجھے اس کے عوض میں دی، اور دوسرا میں نے خریدی کے بجائے میں نے لی کہے تو بیع صحیح ہوگی۔ اور اگر دونوں کی نیت خرید و فروخت کی ہے تو ان الفاظ کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بظاہر یہ الفاظ عاریت پر دلالت کرتے ہیں، نیت سے عاریت کا احتمال ختم ہو جاتا ہے۔ کنائے کے الفاظ ملک اور حلت کے باب میں کافی ہیں، لیکن صریح الفاظ کا استعمال زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں جھگڑے کا احتمال نہیں رہتا۔ بیع میں اس طرح کی شرط لگانا مناسب نہیں ہے جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو، مثلا زیادتی مبی کی شرط لگانا یا یہ شرط عائد کرنا کہ مبی ہمارے گھر پہنچائی جائے۔ ہاں اگر اس طرح کی نقل و حمل کے لیے الگ سے اجرت متعین ہو گئی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر بائے اور مشتری کے درمیان زبان سے کچھ کہے بغیر لین دین قائم ہو گیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس طرح کی بیع کلدم سمجھی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ معمولی چیزوں میں صورت کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ہمارے خیال میں معمولی چیزوں کی تعین ایک دشوار گزار عمل ہے، اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہی زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے۔ اگر خاموش بیع کی اجازت دے دی جائے تو لوگ معمولی چیزوں سے آگے بڑھ کر عمدہ چیزوں میں بھی یہ صورت اختیار کریں گے. مثلا ایک دلال بازار کے پاس آتا ہے اور دیباج کا ایک تھان جس کی قیمت 10 دینار ہے لے کر مشتری کے پاس جاتا ہے اور واپس آ کر کہتا ہے کہ مشتری 10 دینار پر راضی ہے. بزاز اس سے 10 دینار منگوا کر تصرف کر لیتا ہے اور مشتری اس تھان میں قطع برید کر لیتا ہے، حالانکہ دونوں میں ایجاب و قبول بالکل نہیں ہوا. اسی طرح چند لوگ ایک شخص کی دکان پر جمع ہوتے ہیں، وہ شخص 100 روپے کی کوئی چیز نیلام کر رہا ہے، ایک شخص نے اس کی قیمت 90، دوسرے نے 95، تیسرے نے 100 لگائی ہے. بائے مؤخر الذکر سے کہتا ہے کہ لاؤ دو، وہ 100 روپیہ دیتا ہے اور مبی لے کر چلا جاتا ہے، حالانکہ ان میں ایجاب و قبول نہیں ہوا. ایجاب و قبول کے بغیر اس طرح کی بیع کرنا لوگوں کی عادت میں داخل ہو گیا ہے اور اب یہ مرض لا علاج بن چکا ہے. ہمارے خیال میں یہاں 3 احتمالات ہیں، ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ معمولی اور غیر معمولی ہر چیز میں ایجاب و قبول کے بغیر بیع ہو جائے، لیکن یہ صورت محال ہے کیونکہ اس میں ملک کا انتقال کسی ایسے الفاظ کے بغیر ہو رہا ہے جو اس کی منتقلی پر دلالت کرے. اللہ تعالی نے بیع کو جائز قرار دیا ہے اور بیع ایجاب و قبول کے مجموعے کا نام ہے، محض لین دین کے فعل کو بیع نہیں کہا جاتا، اور نہ محض لینے دینے سے کوئی چیز کسی کی ملکیت میں آتی ہے، خاص طور پر زمین، جائیداد، غلام باندی اور بہترین جانوروں کی بیع میں اس احتیاط کی زیادہ ضرورت ہے. یہ چیزیں زیادہ قیمت کی ہوتی ہیں اور نزاع کا احتمال رہتا ہے. یہ ممکن ہے کہ بائے کی نیت خراب ہو جائے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں نے اپنی چیز فروخت نہیں کی ہے، بلکہ مجھ سے صرف دینے کا فعل سرزد ہوا ہے، اور دینے سے کسی چیز کا بیچنا لازم نہیں آتا. دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس بیع کو مطلقاً ممنوع قرار دے دیا جائے، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیع کے بطلان کا حکم فرمایا ہے. لیکن اس میں 2 اشکال ہیں. ایک اشکال کی بنیاد یہ خیال ہے کہ ممکن ہے کہ دور صحابہ میں لوگ معمولی چیزوں میں خاموش بیع کرتے ہوں اور یہ بات ان کی عادت میں داخل ہو. سبزی فروش، نان بائی اور قصائی کے ساتھ روزمرہ کی ضروریات میں باضابطہ ایجاب و قبول کرنا یقیناً تکلف کا باعث ہے. صحابہ کے لیے بھی اس میں تکلف تھا، چنانچہ ان کی یہ عادت بطریق تواتر نقل ہوئی ہے اور بعد کے زمانوں میں بھی لوگوں نے ان حضرات کی تقلید کی ہے. دوسرا اشکال یہ ہے کہ عام طور پر لوگ جب کھانا وغیرہ خریدتے ہیں یا روزمرہ کی ضروریات سے متعلق کوئی خرید و فروخت کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ محض رسمی لین دین نہیں ہے، بلکہ بائے نے انہیں مالک بنا دیا ہے. جب صورتحال یہ ہو تو عقد کے رسمی الفاظ استعمال کرنے سے کیا فائدہ؟ تیسرا احتمال یہ ہے کہ معمولی اور غیر معمولی چیزوں میں فرق کیا جائے، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے. لیکن یہاں ایک دشواری یہ ہے کہ معمولی اور غیر معمولی چیزوں میں فرق کرنا آسان نہیں ہے، اور دوسری دشواری یہ ہے کہ اس میں کسی ایسے لفظ کے بغیر ملک بدل جاتی ہے جو اس تبدیلی پر دلالت کرے. اس کے باوجود ابن شریح نے امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق فتویٰ دیا ہے، اور یہ قول واقعتاً درجۂ اعتدال سے قریب تر ہے، کیونکہ اس بیع کی ضرورت زیادہ ہے اور عام لوگوں میں اس کا رواج بھی ہے، اور غالب خیال یہی ہے کہ زمانہ صحابہ میں بھی بیع کا یہ طریقہ مروج تھا. اس اعتبار سے اگر آج کے دور میں بھی اس کی اجازت دے دی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. جہاں تک ان 2 دشواریوں کا تعلق ہے جن کی طرف ابھی ہم نے اشارہ کیا ہے، اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم معمولی اور حقیر چیزوں کی تعین میں کسی تکلف سے کام لیں، بلکہ عام رواج کو دیکھیں کہ لوگ کن چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں اور کن چیزوں کو نفیس اور عمدہ قرار دیتے ہیں. مثلا ایک شخص سبزی، کچھ پھل، روٹی اور گوشت خریدتا ہے تو عام طور پر ان چیزوں کی بیع ایجاب و قبول کے بغیر ہو جاتی ہے. اس سلسلے میں ایجاب و قبول کا مطالبہ کرنے والا اور ناپ تول کرنے والا شخص کنجوس قرار دیا جاتا ہے اور لوگ اسے برا سمجھتے ہیں، یہ معمولی چیزوں کا معاملہ ہے۔ دوسری طرف بہترین چیزیں ہیں، سواری کے جانور، غلام، زمینیں اور نفیس کپڑے وغیرہ، ان میں ایجاب و قبول کے بغیر بیع کا رواج نہیں ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ قیاس سے کام لے اور رواج پر نظر رکھے، ان دونوں کے درمیان جو چیزیں ہیں ان میں دیندار شخص کو احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ درمیانی امور میں اشتباہ ہوتا ہے، ان میں احتیاط ہی زیادہ بہتر اور تقوی سے قریب تر ہے۔ دوسری دشواری کا حل یہ ہے کہ ہاتھ سے لینے دینے کو زبانی ایجاب و قبول کا قائم مقام ٹھہرایا جائے، کیونکہ لفظ بھی بذات خود مل کی تبدیلی کا سبب نہیں ہے، بلکہ لفظ کی دلالت اس کا سبب ہے۔ ہاتھ سے لین دین میں بھی مقصود پر دلالت ہوتی ہے، ضرورت اور سلف کی عادت اس دلالت کی معید ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ عادتاً لوگ ایجاب و قبول کے بغیر ہدایہ قبول کرتے ہیں، حالانکہ ہدیہ میں بھی ملک کی تبدیلی ہے۔ بظاہر اس میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا کہ اگر مقابلے میں عوض ہو تو ملک کی تبدیلی کے لیے ایجاب و قبول ضروری ہے، اور عوض نہ ہو تو اس کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ ملک کی تبدیلی دونوں میں ہے، بے میں بھی، ہدیہ اور ہبہ میں بھی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پچھلے لوگ عمدہ اور غیر عمدہ دونوں طرح کے ہدایہ ایجاب و قبول کے بغیر قبول کر لیا کرتے تھے، جبکہ خرید و فروخت کے سلسلے میں ان کا معمول یہ تھا کہ معمولی چیزوں میں ایجاب و قبول کی ضرورت نہ سمجھتے اور عمدہ چیزوں میں ایجاب و قبول کے بغیر بیع کو مناسب نہ سمجھتے۔ ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے زیادہ بہتر ہے۔ متقی پرہیزگار کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ ایجاب و قبول ترک نہ کرے تاکہ شبہ خلاف سے بری ہو جائے۔ ایجاب و قبول سے رکنا اس لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ بائے اس چیز کا مالک ایجاب و قبول کے بغیر بنا ہے، اس لیے کہ مشتری کو اس کی تحقیق نہیں ہے۔ کیا عجب ہے کہ اس نے وہ چیز قبول ایجاب و قبول ہی سے حاصل کی ہو۔ ہاں، اگر بائے نے وہ چیز خود اس کے سامنے حاصل کی ہو یا بائے نے اس کا اقرار کیا ہو کہ میں نے یہ چیز بلا ایجاب و قبول حاصل کی ہے، تو اسے نہ خریدے، کسی اور سے لے لے۔ مستقبل میں بائے کے ساتھ اختلاف کا راستہ بند کرنے کی تدبیر یہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ عمدہ اور اہم چیزوں میں بلکہ معمولی سی معمولی چیزوں میں بھی زبان سے ایجاب و قبول کر لینا چاہیے۔ اگر ایجاب و قبول میں واضح اور صریح الفاظ استعمال کیے گئے تو عقد سے رجوع کرنا ممکن نہیں رہے گا اور آئندہ کوئی اختلاف رونما نہیں ہوگا۔ ضیافت اور مہمانداری، یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ بے میں تو یہ صورت ممکن ہے کہ ایجاب و قبول کے بغیر حاصل کی ہوئی چیز نہ لے اور نہ کسی دوسرے بائے سے رابطہ قائم کرے، لیکن ضیافت اور مہمانداری کے سلسلے میں کیا کیا جائے؟ ایک شخص دسترخوان پر موجود ہے، اسے علم ہے کہ میزبان زبانی ایجاب و قبول کر کے لین دین کا عادی ہے، یا اس نے اس کی اس عادت کے متعلق کسی دوسرے شخص سے سنا ہے یا خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیا اس کے لیے دسترخوان سے اٹھ جانا واجب ہے یا وہ اس حقیقت کے علم کے باوجود کھانا کھا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خرید و فروخت سے رکنا بلا شبہ ضروری ہے، بشرط یہ کہ اس کا تعلق نفیس چیزوں سے ہو، لیکن کھانے کا معاملہ دوسرا ہے۔ اگر ہم بائے کے فعل یعنی دینے کو ملک کی تبدیلی پر دلالت قرار دینے میں تردد کریں تو اباحت پر دلالت میں تردد کی کیا گنجائش ہے؟ اباحت کے معاملے میں وسعت اور ملک کے معاملے میں تنگی ہوتی ہے۔ ایک شخص کھانے پینے کی ان چیزوں میں بیع کرتا ہے جن میں لین دین کے ذریعے بیع کا رواج ہے، بائے ان چیزوں کو ایجاب و قبول کے بغیر مشتری کے سپرد کر دیتا ہے، اس کا یہ سپرد کرنا کھانے کی اجازت ہے جو قرینہ حالیہ سے سمجھ میں آتی ہے، جس طرح حمام میں داخلے کے لیے حمامی کی صراحتاً اجازت ضروری نہیں ہے بلکہ قرینہ حال سے بھی یہ اجازت ہو سکتی ہے، اور ضرورت مند کے لیے حمام سے استفادہ کرنا جائز ہو سکتا ہے۔ بائے کا مشتری کو مبیع دینا اس جملے کے قائم مقام ہے کہ میں نے تیرے لیے یہ چیز مباح کر دی، چاہے تو خود کھائے اور چاہے تو دوسروں کو کھلائے۔ دوسرے کو کھلانے کے لیے کسی صریح اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر بائیں نے دیتے ہوئے یہ وضاحت کی تھی کہ تم یہ چیز کھا لو، بعد میں اس کا معاوضہ دیے دینا، اس صورت میں بھی کھانا حلال ہو جائے گا، لیکن کھانے کے بعد تاوان دینا ہوگا۔ میرے نزدیک یہ ایک فقہی قیاس ہے۔ یہاں اس کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ مشتری نے بائے کی ملک کھائی ہے اور اسے ضائع کیا ہے، اب اس پر تاوان ہونا چاہیے، لیکن خاموش بیع کے وقت جو قیمت مشتری نے بائے کو دی تھی، اگر وہ مبیع کی قیمت کے برابر ہے تب تو بائے حاصل کر چکا ہے۔ اب اگر بائے مشتری سے مبیع کی قیمت کا مطالبہ کرنے سے عاجز ہے تو اس میں مالکانہ تصرف کر سکتا ہے، لیکن اگر مطالبے پر قادر ہے تو مالکانہ تصرف نہ کرے، اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ مشتری اس قیمت کو بطور قرض دینے پر راضی نہ ہو۔ اس صورت میں بائے کو چاہیے کہ وہ مشتری سے اپنی قیمت کا مطالبہ کرے، لیکن کیونکہ خاموش بیع میں قرینہ حال کو طرفین کی رضامندی کی دلیل ٹھہرایا گیا ہے، اس لیے اگر بائے مشتری کی دیوی رقم میں سے اپنا واجب حق وصول کرے تو یہ امر کچھ بعید نہیں ہے۔ بہرحال بائے کا پہلو زیادہ کمزور ہے، کیونکہ وہ مشتری کی دیوی قیمت میں اس وقت تک مالکانہ تصرف نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ مشتری کے پاس ضائع نہ ہو جائے۔ مشتری کبھی تو بائے کو اثر نو مالک بنانے کا ارادہ کرتا ہے، کبھی محض فیل یعنی لینے دینے سے مالک بنا دیتا ہے۔ جہاں تک مشتری کا تعلق ہے اسے اتنی الجھن سے دوچار ہونا نہیں پڑتا۔ بائے نے اپنی چیز اسے کھانے کے لیے دی ہے، اسے تصرف کا حق ہے اور یہ اختیار بھی کہ اسے اپنے حال پر رہنے دے اور کسی قسم کا تصرف نہ کرے۔ یہاں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر مشتری بائے کی دیوی چیز مہمان کو کھلا دے تو تاوان کی ذمہ داری میزبان کے بجائے مہمان پر ہو۔ اب اگر بائے مشتری کی دیوی رقم سے اپنی چیز کی قیمت وصول کر لے تو مہمان کے ذمے سے تاوان ساقط ہو جائے گا، گویا میزبان نے مہمان کا قرض ادا کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ خاموش بیع میں بہت سی فقہی مشکلات ہیں۔ فتویٰ دینے والے شخص کو چاہیے کہ وہ ان تمام احتمالات پر نظر رکھ کر فتویٰ دے۔ دیندار اور متقی پرہیزگار شخص کو ہماری نصیحت یہ ہے کہ وہ اپنے دل سے فتویٰ لے اور شبہ کے مواقع سے اجتناب کرے۔ سود، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور اس سلسلے میں انتہائی شدت اختیار فرمائی ہے، اس لیے چاندی سونے کا کاروبار کرنے والے صراف اور غلہ کی تجارت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ سود سے بچیں۔ سود صرف دو چیزوں میں ہوتا ہے، ایک نقد میں، دوم غلے میں۔ صراف کو چاہیے کہ وہ ادھار اور زیادتی سے بچے۔ ادھار سے بچنے کے معنی یہ ہیں کہ چاندی یا سونے کی کوئی چیز سونے یا چاندی کی کسی چیز کے بدلے میں فروخت کرے تو اس ہاتھ سے لے اور اس ہاتھ دے والا معاملہ ہونا چاہیے۔ نقد معاملے کی صورت یہ ہے کہ بائے سمن پر اور مشتری مبی پر اسی مجلس میں قبضہ کر لیں جس میں بیع ہوئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر صراف سونے کے ٹکڑے ٹکسال میں دیں اور بعد میں ان کے عوض گھڑے ہوئے دینار حاصل کریں تو ادھار ہونے کی وجہ سے یہ صورت سود میں داخل ہوگی۔ حرمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دینار بن جانے کے بعد سونے کی وہ مقدار باقی نہیں رہتی جو اس سے پہلے تھی۔ زیادتی سے بچنے کے معنی یہ ہیں کہ تین امور سے احتراز کرے۔ ایک یہ کہ کھوٹے سکے کو کھرے سکے کے بدلے میں فروخت نہ کرے، ہاں اگر دونوں کی مقدار برابر ہو تو جائز ہے۔ زیادہ کھوٹے سکے دے کر اچھے سکوں کی کم مقدار لینے لینا سود ہے، یہ حرمت اس وقت پائی جائے گی جب چاندی چاندی کے بدلے میں اور سونا سونے کے بدلے میں فروخت کیا جائے، اگر دونوں یعنی سمن و مبی کی جنس بدل جائے، مثلا چاندی کے بدلے میں سونا فروخت کیا جائے تو کمی بیشی میں کوئی مزائقہ نہیں ہے، مرکب چیزوں کا حکم ان دونوں سے مختلف ہے، مثلا اشرفیاں اگر سونے اور چاندی سے بنائی گئی ہوں اور سونے کی مقدار نامعلوم ہو تو سونے کے تبادلے میں اس کی بیع صحیح نہیں ہوگی، ہاں اگر وہ شہر میں بطور سکہ رائج ہوں تو معاملے کی صحت کا حکم دیا جائے گا، بشرطیے کہ نقد یعنی سونے کے عوض معاملہ نہ ہو، یہی حکم ان دراہم کا ہے جن میں تانبا ملا ہوا ہو، اگر ان میں چاندی کی مقدار کا علم نہ ہو تو چاندی کے عوض ان کی بیع صحیح نہیں ہے، ہاں اگر شہر میں رائج ہوں تو ضرورت کی وجہ سے معاملہ کرنے کی اجازت دی جائے گی، بشرطیے کہ مقابلے میں نقد یعنی چاندی نہ ہو، جو زیور سونے اور چاندی سے مل کر بنا ہو اس کی بیع بھی جائز نہیں، نہ سونے کے عوض نہ چاندی کے عوض، بلکہ اگر زیور میں سونے کی مقدار معلوم ہو تو کسی دوسرے سامان کے عوض میں خریدنے کی اجازت دی جائے گی، ہاں اگر چاندی کے زیور پر سونے کا ملمہ اس طرح کیا گیا ہو کہ آگ پر رکھنے سے سونا علیحدہ نہ کیا جا سکے تو ایسے زیور کی بیع ہم وزن چاندی سے بھی ہو سکتی ہے اور چاندی کے علاوہ چیزوں سے بھی، صراف کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ کوئی ایسے ہار سونے کے عوض میں خریدے جس میں سونا اور پوت دونوں ہوں، نہ ایسے ہار کو سونے کے عوض فروخت کیا جا سکتا ہے، چاندی کے عوض خریدنا اور فروخت کرنا دونوں جائز ہیں بشرطیے کہ اس میں چاندی نہ ہو اور خرید و فروخت یدن بید ہو، یعنی مجلس میں بیہی میں مبی اور سمن پر قبض مکمل ہو جائے، جو کپڑا سونے کے تاروں سے بنا ہوا ہو اور جلانے سے سونے کی علیحدگی ممکن ہو تو اس کو سونے کے عوض خریدنا جائز نہیں، چاندی وغیرہ کے بدلے میں جائز ہے، غلہ وغیرہ بیچنے والوں کو چاہیے کہ مبی اور سمن دونوں ایک ہی جنس سے ہوں یا مختلف جنسوں سے، ہر صورت میں مبی بیہی میں ان پر قبضہ مکمل کر لیں، مثلا گیہوں کے بدلے میں گیہوں کی یا گیہوں کے بدلے میں چنے کی بیع کی جائے تو معاملہ نقد ہونا چاہیے، اور اگر مبی اور سمن دونوں ایک ہی جنس سے ہوں تو نقد معاملے کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ دونوں چیزیں برابر ہوں، اس طرح کے بہت سے معاملات لوگوں میں رائج ہیں جن پر سود کا اطلاق ہوتا ہے لیکن لوگ اس کی حرمت کی پرواہ کیے بغیر مصروف تجارت ہیں، مثلا بعض لوگ قصائی کو زندہ بکری دیتے ہیں اور اس کے عوض ادھار یا نقد گوشت لیتے ہیں حالانکہ یہ بیع حرام ہے، بعض لوگ نانبائی کو گیہوں دے کر اس کے عوض میں نقد یا ادھار روٹی لیتے ہیں، تیلی کو سرسوں زیتون ناریل اور تل دے کر ان کے بدلے میں تیل وصول کرتے ہیں، اس طرح کچھ لوگ دودھ والے کو دودھ دے کر اس سے بنی ہوئی اشیاء مثلا پنیر گھی مکھن وغیرہ خریدتے ہیں، بیع کی یہ تمام صورتیں حرام ہیں، خوردنی اشیاء سے بنائی ہوئی چیزوں کی بیع اصل کے عوض درست نہیں ہے، خواہ دونوں برابر ہوں یا کم و بیش، چنانچہ گیہوں کے عوض میں آٹا روٹی اور ستو، انگور کے بدلے میں اس کا سرکہ، شیرہ اور ارک، دودھ کے عوض میں گھی، مکھن چھاچ پنیر اور کھویا وغیرہ کی بیع درست نہیں ہے، ہم جنس اشیاء خوردنی میں مبی اور سمن کی برابری اس وقت مفید ہے جب وہ اشیاء ذخیرہ اندوزی کی صلاحیت رکھتی ہوں، اور اگر ان کا ذخیرہ کرنا ناممکن ہو یعنی وہ ایک حال پر نہ رہتی ہوں تو ایک جنس کی دو چیزوں کی بیع کسی بھی حالت میں جائز نہ ہوگی، چاہے وہ مقدار میں برابر ہوں یا کم و بیش، مثلا کھجوروں کی بیع کھجوروں سے یا انگوروں کی بیع انگوروں سے، یہ چند سطور ان مواقع کی تفصیل کے لیے عرض کی گئی ہے جن سے واقفیت حاصل کرنا ایک دیندار مسلمان تاجر کے لیے ضروری ہے۔ اگر کہیں شک پیش آئے تو اہل علم سے دریافت کر لینا چاہیے، اگر وہ ان تفصیلات کا علم بھی حاصل نہ کر سکا جو ابھی ہم نے عرض کی ہیں تو ہمارے خیال میں وہ شک اور سوال کے موقع پر بھی مطلع نہ ہو سکے گا اور نہ دانستہ طور پر سودی معاملات میں ملوث ہوگا۔ بیع سلم، بیع سلم کے سلسلے میں تاجر کو حسب ذیل 10 شرائط کی رعایت کرنی چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ راس المال جو بائع سلم کو پہلے دیا جائے معلوم ہونا چاہیے، تاکہ اگر فریق آخر مسلم فی جس میں بیع سلم کی گئی ہو نہ دے سکے تو پہلے فریق کے لیے اپنا مال واپس لینا ممکن ہو۔ راس المال کے مجہول ہونے کی صورت میں یہ رجوع دشوار ہوگا اور نزع کا اندیشہ رہے گا۔ مثلا ایک شخص نے اندازہ سے کچھ سکے اٹھا کر دیے اور یہ کہا کہ ان سکوں کے عوض فلاں مال دے دینا۔ ایک روایت کے مطابق بیع کی یہ صورت صحیح نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ راس المال مجلس عقد یعنی معاملہ میں سپرد کر دیا جائے۔ اگر دوسرا شخص راس المال پر قبضہ نہ کر سکا اور مجلس عقد ختم ہو گئی تو بیع فسخ ہو جائے گی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مسلم فی ایسی چیز ہو جس کے اوصاف بیان کیے جائیں، جیسے غلہ، جانور، کانوں سے نکالے جانے والی چیزیں، روٹی، اون، ریشم، دودھ، گوشت اور مفرد دوائیں۔ معجونات اور مرکبات کی بیع سلم درست نہیں ہے کیونکہ ان کے اجزاء مختلف ہوتے ہیں۔ تیر کمان، موزے اور جوتے جن کے اجزاء بھی مختلف ہوں اور ساخت ایک دوسرے سے جدا گانا ہو، جانوروں کے چمڑے، یہ سب چیزیں معجونات اور مرکبات کے حکم میں ہیں، یعنی ان چیزوں میں بھی بیع سلم جائز نہیں ہے۔ روٹی میں بیع سلم جائز ہے، نمک اور پانی کی کمی بیشی معاف ہے۔ فقہا نے اس طرح کی چیزوں سے چشم پوشی کا حکم دیا ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ مسلم فیہ کے تمام اوصاف بیان کر دیے جائیں، کوئی وصف بھی ایسا باقی نہ رہنا چاہیے جس کے ہونے یا نہ ہونے سے مبیع کی قیمت میں اتنا فرق ہو جائے جسے لوگ ناگوار سمجھیں اور بیع کر لینے کی صورت میں نقصان برداشت کرنے پر مجبور ہوں۔ یا یاد رکھنا چاہیے کہ بیع سلم میں اوصاف کا بیان عام بیع میں مبیع دیکھنے کے قائم مقام ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اگر بیع سلم میں مدت مقرر کی جائے تو یہ مدت معلوم ہونی چاہیے۔ مدت کے بیان میں سال، مہینے اور دن کی تعین ضروری ہے۔ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ہم کھیتی کٹنے تک یا پھل پکنے تک بیع سلم کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ مدت مجہول ہے۔ کبھی کھیتی جلد تیار ہو جاتی ہے اور کبھی تاخیر ہو جاتی ہے۔ پھل بھی کبھی دیر میں پکتے ہیں اور کبھی متعین وقت یا اس سے پہلے پک جاتے ہیں۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ مسلم فی ایسی چیز ہونی چاہیے جو مقررہ وقت میں مشتری کو حوالہ کی جا سکے، اور غالب خیال یہی ہو کہ مقررہ وقت تک وہ چیز تیار ہو جائے گی۔ مثلا یہ مناسب نہیں کہ انگوروں کی بیع کے لیے وہ مدت متعین کی جائے جس میں وہ پک کر تیار نہ ہوں۔ ہاں اگر ایسی مدت مقرر کی تھی جس میں کاشت کے اصولوں کے مطابق مسلم فی کا تیار ہونا ناگزیر تھا لیکن کسی سماوی آفت کی بنا پر تاخیر ہو گئی، تو اب مشتری کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس مدت میں اضافہ کر دے اور چاہے تو اپنا مال واپس لے کر معاملہ فسخ کر دے۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ جس جگہ میں مسلم فی کا لینا یا دینا مقصود ہو تو معاملے کے دوران اس کی تعین کر دی جائے۔ بسا اوقات تعین نہ کرنے کی صورت میں بہت سے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آٹھویں شرط یہ ہے کہ مسلم فی کو کسی معین چیز سے متعلق نہ کرے، مثلا یہ نہ کہے کہ میں اس کھیت کا گیہوں یا اس باغ کا پھل لوں گا۔ ہاں شہر کی تعین کرنا جائز ہے کہ میں فلاں شہر کا گیہوں لوں گا یا کسی بڑے شہر کا پھل لوں گا۔ نویں شرط یہ ہے کہ مسلم فیہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو نادر اور نایاب یا کمیاب ہو، مثلا موتی کے ایسے اوصاف بیان کیے جائیں جن کا ملنا دشوار ہو، یا خوبصورت باندی میں بے سلم کی جائے اور یہ بھی کہہ دیا جائے کہ بچہ بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ دسویں شرط یہ ہے کہ اگر راس المال کھانے کی جنس سے ہو تو مسلم فیہ کسی دوسری جنس سے ہونی چاہیے، چاہے راس المال اور مسلم فیہ کی جنس ایک ہو یا مختلف۔ اس طرح اگر راس المال نقد ہو تو مسلم فیہ کا نقد کی جنس سے ہونا جائز نہیں۔ سود کے بیان میں ہم اس کی تفصیل عرض کر چکے ہیں۔